شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که مهربون ترینه دیگه، درسته بچه ها؟ خدا خیلی مهربونه. سلام به شما گلای قشنگم و خوش به حالتون که خدای مهربون شما گلگلیا رو خیلی دوست داره، خیلی. خب عزیزای دلم، امیدوارم که خوب باشین. مامان و بابا امروز از شما خیلی راضی باشن و همیشه راضی باشن. میدونم منتظر قصتون هستین. یه اتفاق خوب اسم قصه امشبه، البته یه اتفاق خوب به اسم دوستی. روزی روزگاری توی یه مزرعه بزرگ و قشنگ، یه جوجه زرد و کوچولوی خوشگل با کلی تلاش و تقلا تونست پوسته تخم مرغ رو بشکنه و از توی اون بیاد بیرون. اون روز همه حیوانای مزرعه از تولد جوجه کوچولو خیلی خوشحال بودن. مامان مرغه، بابا خروسه، بزبزی خانوم و از همه بیشتر برفی، بزغاله کوچولوی مزرعه. برفی کوچولو خیلی خوشحال بود از اینکه جوجه کوچولو به دنیا اومده. اون با خودش فکر کرد چقدر عالی، از حالا به بعد من یه همبازی دارم، یه همبازی خوب که مثل خودم کوچولو موچولوه. ولی بچه‌های گلم، جوجه کوچولو اصلاً با برفی بازی نمی کرد. اون همش به برفی می گفت جیک جیک جیک جیک، من از بازی کردن خوشم نمیاد. من دوست دارم تمام روز تنها تو مزرعه راه برم و بدو بدو بکنم و چیزای تازه ببینم و کشف کنم. عزیزای من، برفی بزغاله کوچولوی قصه ما از حرفا و کارای جوجه کوچولو دلش شکسته بود. اون هر روز تنها یه گوشه مزرعه می ایستاد و خیره می شد به جوجه کوچولو که با خوشحالی زیاد تو مزرعه بدو بدو می کرد. یه روز همینجور که برفی مشغول تماشای بالا و پایین پریدن جوجه کوچولو بود، دید که یه گربه سیاه لای بوته ها کمین کرده و داره خودشو آماده میکنه تا جوجه کوچولو رو یه لقمه چپش کنه. برفی با اینکه خیلی ترسیده بود با خودش گفت من باید هر جور شده به جوجه کوچولو کمک کنم و جونش رو نجات بدم. بعد یواش یواش جلو رفت و همین که به گربه سیاه نزدیک شد با صدای بلند شروع کرد به مم کردن. گربه سیاه رو میگی؟ تا صدای معمه برفی رو شنید چهار تا پا داشت، چهار تا پای دیگه هم قرض کرد و بدو بدو رفت از مزرعه بیرون و حتی پشت سرش رو هم نگاه نکرد. اون روز مامان مرغه و بابا خروسه همراه جوجه کوچولو رفتن تا از برفی تشکر کنن. تازه جوجه کوچولو به برفی گفت که از رفتارهای بعدش با اون پشیمونه و دلش میخواد با برفی دوست بشه. خیلی خوبه که آدم دوستای خوبی داشته باشه تا بتونه تو خوشی‌ها یا خدای نکرده ناخوشی‌ها کنارشون باشه، ازشون چیزای خوب یاد بگیره. گله قشنگم، من میدونم که شما برای دوستانتون دوستای خوبی هستید. شما خیلی ماهین، خیلی مهربونید. من که به دوستی با شما افتخار میکنم، از اینکه هر شب لطف میکنین، به قصتون گوش میکنین، بعدم لالا میکنین، من کلی پوز میدم، کلی خوشحالم و کلی شکر میکنم. دوستای کوچولوی قد و نیم قد خودم، خدا حافظ همگیتون باشه.